أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bakara suremizin 25. ayeti kerimesine gelmiştik. Bugünkü dersimizde Bakara 25'ten itibaren mevzumuza devam edeceğiz. Rabbimiz buyuruyor ki: وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ İman etmiş olup, bu imanının gereği olan doğru ve faydalı işleri yapanlara müjdele ki, Allah'a kulluk yapanlara müjdele ki, Allah'a iman ettim diyecek, sonra da Allah'ın emirlerini ve yasaklarını aynı Kur'an'da tarif edildiği şekilde, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği şekilde, yasaklardan kaçacak, emirleri yerine getirecek. İşte bunun adına ameli salih diyoruz. Rabbimiz imandan sonra yapılması gereken kulluk ameli salihi zikrediyor bu ayeti kerimede. Bu tür kimselere müjdelenmesi gerektiğini söylüyor. İman edenlere müjdele, imanıyla birlikte ameli salih yani kulluk yapanlara müjdele. Neyi müjdeleyecek? Enne lehum cennetin, cennetler müjdelenecek. Kitabımızda baktığımızda cennet kelimesi daima çoğul geliyor. Yani bir cennet değil, birden fazla cennet veriyor Allah. 1, 2, 3, 5, 7 tane. Bir kişiye verilecek cennet birden fazla oluyor. Her bir cennetteki her bir ağacın bir dalının gölgesinde bir süvarinin 100 yıl gideceğine dair hadisler var. O zaman cennetin ne kadar büyük olduğunu anlamış olalım. İşte Rabbimiz iman ettikten sonra imanının gereği olan ibadet ve kulluğu yapanlara, ameli salih işleyenlere böyle cennetler vaat ediyor. Böyle cennetlerin kendilerine verileceğini müjdelemesini Peygamberimize emrediyor. Şu anda biz okuyoruz bu ayetleri. Biz müjdeleyeceğiz. Önce kendimize, sonra da dinleyenlere. Biz imanımızın gereğini amel ve kulluk olarak ortaya koyuyor isek, bize de bu cennet müjdesi var demektir. Yani başından sonuna kadar bu kitabı ve Peygamberimizin hadislerine göre bir hayatı kabul ediyor isek, böyle bir hayata inanıyor isek, böyle bir hayata göre yaşıyor isek, biz kulluk yapıyoruz. Dolayısıyla hatamız olabilir, kusurumuz olabilir, günahlarımız olabilir ama şirke düşmeksizin gücümüz nispetince Allah'ın emirlerini yerine getirmek suretiyle, Peygamberin sözlerini hayatımıza aktarmak ve yaşamak suretiyle kulluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz ki, bu tip kimseler Rabbimiz cennetlerin müjdelenmesini bu ayeti kerimeyle söylemiş oluyor. Öyle bir cennet ki tecri min tahtihel enhar, içerisinde ırmaklar akıyor. Evet, sıcak günde ırmakların akması ne demek? Çöldeki insanın, sıcağın altında kalan insana ırmakların akması ne demek? Su sesi var, ağaç sesi var, ağaçların altından ırmaklar akıyor, cağıldıyor böyle adeta. Evet, Rabbimiz öyle bir cennet ki o cennetin ağaçlarının altından, o cennetin köşklerinin altından ırmaklar akar, nehirler akar, serindir, su vardır, serinlik vardır orada. Böyle bir cennette girdiniz, bu cennette ne yapılacak? Bol bol rızık var, bol bol zevk var, bol bol yaşanacak şey var. Cennet zevk diyarıdır, dünya imtihan yeridir, cennet ise zevk yeridir. İşte zevk yeri, böyle bir cennete girdiniz. Ağaçlar var, köşkler var, villalar var. Hepsinin altından ırmaklar akıyor. Ve orada yiyecekler de var. Küllemâ ruziku minha min semaratin rizkan. Orada herhangi bir meyveyi tadınca, orada insanlar herhangi bir meyveyi yiyince, orada rızık olarak kendilerine hazırlanmış bazı meyvelerden tadınca insanlar, kalu derler ki, Hazellezî ruzikna min qabl. Bu nimetler bize daha önceden de verilenlerin aynısıymış. Benziyor onlara derler. Dünyada muz yemiştik, burası daha kaliteliymiş. Dünyada vişne, kiraz yemiştik, buradaki daha kaliteliymiş. Dünyada değişik meyveler, sebzeler yemiştik ama buradaki de daha kaliteliymiş. Dünyada biz bunların bir benzerini, bir ufak örneğini görmüştük, yemiştik demek suretiyle cennetteki nimetlerin bir benzerinin dünyada olduğunu ve ondan tattıklarını söyleyebilecekler, hatırlayacaklar. Dünyadaki yediklerini, içtiklerini hatırlayacaklar insanlar ve oradaki verilen nimetler karşısında diyecekler ki bize verilen nimetim, dünyada verilen nimetlerin en güzelleri burada verildi. Ve utu bihi müteşabiha. Evet, bunların benzerleri verilmiş bize. Aynıymış ama buradaki verilenler daha orijinal. Buradaki verilenler daha lezzetli. Buradaki verilenlerde çürük yok. Buradaki verilenlerde ezik yok. Buradaki verilenlerin tadının kaçması yok. Buradakilerin tamamı zevk, tamamı lezzettir. وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ Sadece yiyecek mi var, meyve mi var, sebze mi var orada? Hayır, orada tertemiz eşler de var. Evet, tertemiz eşler de bulacaklar orada. Yani bu dünyadaki gibi değil. Bu dünyada nice kimseleri biliriz. Bu dünyada nice kimseleri tanırız. İmtihan dünyasında hanımıyla imtihan oluyordur. Hanımının değişik hususiyetlerinden, hanımının değişik şekillerde kendisini imtihana tabi tuttuğundan dolayı sıkıntıda olan insanlar vardır. Kimisinin çenesi düşüktür, kimisinin inadı vardır, kimisi aksidir, kimisi değişik şekillerde erkeğe ızdırap verir, işkence verir, ömür törpüsü vazifesi görür. İşte böyle bir şey cennette yok. Cennetteki hanımlar, cennetteki huriler tertemizdir. Hem de birden fazla. Burada birinin hakkından gelemiyor insanlar. Çenesinin hakkından gelemedim diyor. İnadının hakkından gelemedim diyor. Şunun hakkından gelemedim, bunun hakkından gelemedim. İmtihan yeri olan bu dünyada bir hanımın hakkından gelemedi ama orada cennette pek çok eşler verilecek kendisine. Ezvacun, bu da çoğul olarak kullanılıyor. Hadis-i şeriflerde 70 kadar verileceğinden ve o kadar güç ve kuvvetin de erkeğe verileceğinden bahsedilir. İşte orada tertemiz eşler de vardır. وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve onlar orada 50-60-70 senelik bir ömür değil, ebedi olarak kalacaklardır. O cennette kalacak insanların kalma süreleri ebedidir. Ebedi olarak orada kalacaklardır. Evet, dünyada Allah'a kul olup, Allah'ın emrini yerine getirip, iman ettikten sonra kulluğunu tam sağlam yaparak, Allah'ın huzuruna varanlara, altından ırmaklar akan, içerisinde ırmakların aktığı, villalarının, ağaçlarının altından ırmakların aktığı, değişik değişik köşkler ve villalar verilecektir. O villalar içerisinde değişik kadınlar da verilmek suretiyle, değişik rızıklar da verilmek suretiyle rahat ve huzurlu bir hayat yaşayacaklardır o insanlar. Ne kadar yaşayacakları da وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ ebedi olarak bildiriliyor bize bu ayeti kerimeyle. Evet, o cennete girmek için yarış edelim öyleyse. Kitabımızda yarışmayla alakalı ayetler var mı? Var. فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ سَابِقُوا Bunlar Arapça yarış edin, koşuşun manasına geliyor. Evet, yarış edin nereye? Eni boyu dünya kadar olan cennete. Bir kişiye verilecek cennetin eni boyu dünya kadar. Yani uçsuz bucaksız anlamında. Öyleyse ebedi kalınacak olan o cennetlere girmek için yarış yapalım. Müsabakayı, yarışı o cennetleri elde etmek için yapalım inşallah. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَسَلًا مَا بِعُوزَةً فَمَا فَوْقَهَا Evet, Allah biz insanları, biz aciz insanları, zayıf insanları, anlayışı kıt insanları değişik şekillerde gönderdiği vahiy ile, değişik şekillerde gönderdiği ayet-i kerimeleriyle doğruyu, gerçeği bize bildirmeye çalışıyor. Burada da Rabbimiz bazı misaller ve örnekler veriyor kitabımızın değişik bölümlerinde, değişik surelerinde ve ayetlerinde. Bazen arıdan bahseder, bazen örümcekten bahseder, bazen deveden bahseder Rabbimiz, anlatır onlardan bize. Bunların hepsi Rabbimizin bize konuyu daha iyi anlatabilmek için örneklendirmesidir. İşte Rabbimiz burada ben size kitabımdaki bazı mesajlarımı en iyi bir şekilde anlatabilmek için bazen sivrisinekten de misal verebilirim. Onun daha küçüğü veya daha büyüğü hayvanlardan veya değişik şeylerden de misal verebilirim diyor. Yani ben sivrisineği veya ondan daha büyük veya daha küçük bir şeyi örnek getirmekten de kaçınmam. Yeter ki siz anlayın diye Rabbimiz bize değişik örneklendirmelerle kitabımızdaki mesajı bize anlatıyor ve aktarıyor. İşte burada da bu gerçek ortaya konuyor. Allah sivrisinek veya sivrisinekten daha küçük olan atom, maddenin en küçük parçası molekül veya daha büyük olan deve gibi, fil gibi hayvanları da veya daha büyük olan dağları, taşları da insanlara örnek olarak getirmekten kaçınmıyor. Yani örnek olarak Allah onları da veriyor bizlere daha iyi anlasınlar diye. Daha iyi anlasılsın için Rabbimiz bize bunları bildiriyor değişik örneklerle, değişik misallerle. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا İman eden kimseler, ben Allah'a inandım diyen kimseler, Allah'ın yolunda olan kimseler, Allah'ın sistemine, yoluna ayağını adımını atmış ve o yolda yürümekte olan kimseler esasında bu gerçeği bilirler. Yani Rabbimizin gönderdiği her şeyin hak olduğunu, gerçek olduğunu böyle bir örneklendirme ile bize anlatsa da anlatmasa da bu işin hak ve gerçek olduğunu bilirler. Rabbimizden gelen bir haktır. Rabbimiz doğruyu söylemiştir. Peygamberimiz vasıtasıyla bize bu doğruyu ulaştırmıştır. Bu doğrudur derler. İnanan kimse böyle söyler. İman eden kimse böyle söyler. İnançlı kimse böyle söyler. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfredenlere gelince, nankörlük edenlere gelince, inanmayanlara gelince, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere gelince, evet, kimisi inanıyor. Peygamber Allah'ın gönderdiği görevlisidir, elçisidir. Kitap da onun vasıtasıyla bize ulaştırılan Allah'ın mesajlarıdır. Bu şekilde olan kimse, inanan kimse Allah'tan geleni kabul eder. Hak olduğunu, gerçek olduğunu bilir. Kur'an haktır. Kur'an'ın içerisindeki her bir ayet Allah'ın sözüdür. İnsan sözü değildir. Dolayısıyla her bir söylenen söz de mana itibariyle, mefhum itibariyle gerçektir ve Allah sözüdür. Yapılması gerekir. Yasakladıysa uzak duracağız, emrettiyse yerine getireceğiz der. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince, inanmayanlara gelince, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere gelince, inkarcılara gelince, Allah peygamber tanımayanlara gelince, kendi arzu ve hevesini veya başka sistemleri ilah edinenlere gelince, feyekulun, onlar da derler ki, mâzâ eradallahu bihâzâ mesela, Allah bu örnek ile ne demek istiyor acaba? Sivrisinekten bahsediyor, arıdan bahsediyor, örümcekten bahsediyor, deveden bahsediyor. Kur'an'da devenin işi ne, örümceğin işi ne? Allah kitabında böyle hayvanların işi ne demek suretiyle bunları Allah neden zikrediyor, neden bahsediyor demek suretiyle hem eğlence yerine kor Allah'ın kitabını, hem de Allah'ın sözü ise Allah filden, sivrisinekten, deveden, inekten, örümcekten bahseder mi diye güya alaya alır. Allah kitabı ise, Allah sözü ise hayvanat bahçesi değil ki burası, niçin bunlardan bahsediyor diye eğlenmeye çalışır. Kafirler, inanmayanlar kitap hakkında bu şekilde karar verirler, bu şekilde söz söylerler. Böylece yudillu bihi kesiran ve yehdi bihi kesira. Evet, bu yolla Allah birçok insanı saptırırken birçoğunu da doğru yola yönetmiş oluyor. Verdiği misallerle insanlar doğru yola geliyor. Evet, Riyad Üniversitesi'nde bir doktor doktora çalışması yapmış. 400 sayfa deve üzerinde. Deveye bakmaz mısınız? Allah onu da nasıl yaratmış? Ayet-i Kerimesi üzerinde inceleme yapıyor. Hayvanlar ansiklopedisini açıyor. Hayvanlarla ilgilenen baytarlarla konuşuyor, görüşüyor. Deveyle alakalı, devenin özellikleriyle alakalı 400 sayfalık malumat topluyor ve doktora tezi olarak çalışma yapıyor. İşte o kişi hidayete eriyor. O kişi zaten hidayet üzereydi. Daha sağlam bir şekilde imanını pekiştirmiş oldu. Öbür taraftaki kişi ise Allah deveden bahsediyor. Devenin Kur'an'da işi ne? İnekten bahsediyor. İneğin Kur'an'da işi ne? Örümceğin veya sivrisineğin Kur'an'da işi ne demek suretiyle o da sapıklığın zirvesine çıkıyor. O da sapıtıp gidiyor. İşte Allah Kur'an'daki verdiği misallerle kiminin imanını pekiştiriyor, takviye ediyor, kuvvetlendiriyor, kiminin ise küfrünü, inadını, inkarını çoğaltmak suretiyle sapıklığını artırıyor. İşte sapıklığın artırdığı kimseler de ancak Allah'ın yolundan çıkan kimselerdir. Evet, Allah dosdoğru yoldan çıkanları da böylece saptırmış oluyor. Sen Allah'ın dosdoğru yolundan dışarıya çıkarsan Allah da seni böylece saptırır. Sen Kur'an'daki ineğe, örümceğe, Kur'an'daki file, Kur'an'daki deveye, Kur'an'daki arıya niçin bunlardan bahsediyor? Burası hayvanlar ansiklopedisi mi yoksa Allah'ın kitabı mı demek suretiyle? Hakaret edersen, hakaret ederek bakarsan Allah seni sapıklığa, sapık yolda hayatını devam ettirmeye doğru sürükler. Ama sen Allah acaba niçin bahsetti bundan diye bir deve üzerine 400 sayfalık kitap yazılıyorsa bunun özelliği vardır ki ondan yazılmıştır demek suretiyle Allah'ın büyüklüğünü, gücünü ve kuvvetini anlamaya, algılamaya çalışırsan senin de imanın artıyor, hidayet üzere olman da böylece sabitleşmiş oluyor. İşte bu ayeti kerimeden de biz Rabbimizin gücünü ve kuvvetini, Rabbimizin yarattığı tüm mahlukatı üzerine, yaratıkları üzerindeki gücünü, kuvvetini anlamış, algılamış oluyoruz. Rabbimiz bize bunu böylece bildiriyor. Ben bazen sivrisinekten de bahsedebilirim. Daha büyüğü veya daha küçüğü olan atomdan, molekülden, insanın parmak izinden, filden, deveden de bahsedebilirim. Dolayısıyla siz bunları benim gücümü, kuvvetimi, yaratıcılığımı iyi algılamak için, beni iyi tanımak için bakın da ona göre hareket edin demiş oluyor. Ama o gözle bakmayanlar ise Allah'ın dümdüz yolundan dışarıya çıkan sapık insanlardır. Allah da doğru yoldan dışarıya çıkan insanları böylece saptırmış oluyor. Evet, 26. ayette de Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. 27. ayet. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاقِ Bu Allah'ın çizdiği dosdoğru yolundan dışarıya çıkanlar. Evet. Allah'ın dosdoğru çizdiği yol sırat-ı müstakimden dışarıya çıkıyor. Bunlar يَنْقُضُونَ اَحْدَ اللّٰهِ Allah'a verdikleri sözü cayarlar, naks ederler, bozarlar. Söz verip bağlandıkları Allah'a verdikleri sözü bozarlar bunlar. Ne söz vermiştik tüm insanlar olarak? Tüm Adem'in evlatları olarak Rabbimiz elestü bi rabbiküm demişti bize. Hepimiz Adem'in zürriyetinden çıkarılarak Rabbimizin bu sorusuyla muhatap olmuştuk. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin hayatınızı programa alan değil miyim? Ben sizin hayatınızı düzgün biçimde yaşayabileceğiniz prensipleri gönderen, kanunları gönderen değil miyim demişti de hepimiz en küçük zerrecikler halinde evet demiştik bela. O günkü verdiğimiz sözü bugün bozmuyor isek biz Müslümanız. O günkü verdiğimiz söz üzerinde duruyor isek biz Müslümanız. Bozmuş isek Allah'ın yolundan dışarıya çıkmışız demektir. İşte bu sapıklar Allah'ın çizdiği dosdoğru yoldan dışarıya çıkanlar, Allah'a verdikleri sözü bozanlardır. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاقِهِ Allah'a verdiği sözü bozunca ne yapacak? Onun yerine yenisini yerleştirecek. Nedir o? Rabbin kimdir? Allah demesi gerekirken Rabbim arzu ve hevesimdir. Rabbim falan veya filan kanunları koyandır. Rabbim hayat programı çizen olarak falanlar veya filanlardır veya falan sistemlerdir demek suretiyle Allah'a verdiği sözü bozacak. Onun yerine Rab olarak, onun yerine hakim olarak, otorite olarak bir başkasını koyuverecek. İşte bunlar bu şekildedirler. İşte bunlar Allah'ın kendilerine gönderdiği sistemi kabul etmezler. Gönderdiği şeriatı hayat tarzı olarak, hayat biçimi olarak kabule yanaşmazlar. Allah'a verdikleri sözü bozarlar, verdikleri sözden cayarlar. İkinci olarak bunların özellikleri. وَيَخْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ Allah'ın birbiriyle devam ettirilmesini emrettiği her türlü insani ilişkiyi de keserler. Müslümanlıkta, İslam'da insanların ilişkileri vardır. Komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri ve insani ilişkiler. Bu ilişkiler kopmaz Müslümanlıkta. Daima bağlıdır Müslüman. Komşusu gayrimüslim dahi olsa hastalandığına ziyaretine gider. Komşusu ne olursa olsun, hangi inanç sahibi olursa olsun onun yardımına koşar Müslüman. Komşuluk bağı, akrabalık bağı ve insani bağlar. Otobüste, dolmuşta, herhangi bir yerde ben bunu taramam, akrabam da değil, komşum da değil demez. Mutlaka ona bir şeyler söyler, mutlaka ona bir şeyler hatırlatır, mutlaka onunla irtibatını koparmaz. İşte Allah'a verdikleri sözü bu fasıklar, bu yoldan çıkanlar bozarlar. Ayrıca Allah'ın sürdürülmesini, devam ettirmesini emrettiği her türlü insani ilişkiyi de keserler. Bugün kapitalist toplumda da bu ilişkiler kesilmiş durumda. Yok. Yok denecek kadar az durumda. Bugünkü insanlarda bu bağ kopmuş. Bakıyoruz, aynı apartman dairesinde oturan insanlar birbirini tanımıyor. Aynı asansörde inip biniyorlar, çıkıp iniyorlar fakat birbirini tanımıyorlar. Birkaç yıl önce iki kişiyle tanışmıştım. Onlar benim yanımda birbirine soruyorlardı. Hacı amca nasıl, birkaç gündür gördüğüm yok diyordu biri. Bir diğeri de diyordu ki, kimi kastediyorsun? Babanı soruyorum. Babam öleli 3,5 ay oldu diyordu. Aynı apartmanda oturuyorlar, aynı kapıdan girip çıkıyorlar. 3,5 ay olmuş öleli, haberi yok komşunun. Cenazesinde bulunmamış, taziyesine gitmemiş. 3,5 ay sonra oğluna soruyor, hacı amca nasıl, birkaç gündür gördüğüm yok. O da diyor ki 3,5 ay oldu hacı amcam öleli. Yani insanlar o kadar irtibatlarını kesmişler ki, toplumda insanların, Müslümanların, komşuların irtibatı o derece kopmuş ki, bugün de esnaf ve tüccar bağlantısı sadece paraylıdır. Parayla ilişkisi olan kimseye selam veriyor. Onunla ilgileniyor, onun dışında kimseyle ilgilenmiyor. Arabasına dahi almıyor adam. Yolda bomboş gidiyor. Bu garibanı alayım da gideceği yere kadar götüreyim demiyor. Ama menfaati olan biri varsa orada duruyor ve alıyor. Yani insani ilişkilerin tümü Allah'ın sistemi dışındaki sistemlerde koparılır, kesilir. Allah'ın sisteminde ise insani ilişkiler, komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri daima vardır ve devam etmektedir ve edecektir. İşte Rabbimiz kendi gönderdiği sistemindeki ilişkiyi kesme işini de bahsediyor burada. O kafirler ki, o inanmayanlar ki, bana verdikleri sözü bozarlar, beni Rab olarak, hayat tarzı gönderen biri olarak, hayatları programa alan ve o programı devam ettiren olarak tanıyacağız demelerine rağmen bundan vazgeçtiler. Bazı sistemleri, bazı şahısları ilahlaştırdılar, tanrılaştırdılar, putlaştırdılar. Ondan sonra da insani ilişkileri, komşuluk ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini de kopardılar. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği böylece bildiriyor. Yani kafirlerin, fasıkların, Allah yolundan çıkanların özelliklerini sayıyor bize. Bunlar Allah'a verdikleri sözü bozanlardır. Bir. İkincisi, bunlar insani ilişkileri, komşuluk ilişkilerini, Müslümanca ilişkileri koparanlardır. İki. Üçüncüsü, وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde de bozgunculuk yaparlar bunlar. İmani ilişkiyi kestiler, ahlaki ilişkiyi kestiler, sosyal bağları da kestiler, ayırdılar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Ne yapar bozgunculuk? İnsanları birbiriyle irtibatlarını koparırlar. Kendisinin irtibatı kopuk, başkalarının da koparmayı isterler. Niçin konuşuyorsun, niçin berabersin, niçin gidip geliyorsun? Sonra başına bir iş gelir, aman ha gidip gelme oraya. Kendi gidip gelmiyor, gidip gelenin de ilişkisini koparmaya çalışıyor, bozgunculuk çıkarıyor. Ahlaki yönde bozgunculuk çıkarır, örtünen kimseyi aşmaya çalışır. Aman ha şöyle olur, böyle olur, örtünme. Genç kızsın, delikanlısın, hanımefendisin. Şimdilik bu işlerden vazgeç, ileride ihtiyarlayınca, amelden kesilince yaparsın diye bozgunculuğu da artırırlar. Biri sakal koyduysa aman ha bu genç yaşta sakal mı bırakılır? Sen kafayı mı üşüteceksin demek suretiyle İslami yönde yaptığı onun bir faaliyetini engellemeye çalışır. Yeryüzünde her türlü ahlaki, sosyal bozgunculuğu da yaparlar bu tip kimseler. İnanmayan bu kimseler bu şekilde bozgunculuk da yapıverirler. Gerçekten bunların durumunu Rabbimiz diyor ki, اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Gerçekte zarara ve ziyana uğrayacak olanlar bunlardır. Yani ahirette hesaplarını zararla kapatanlar bunlardır. Dünyada irtibatı kesiyor. Ahlaki irtibat kesik, sosyal irtibat kesik, imani irtibat kesik, komşuluk münasebeti kesik, insani ilişkiler kesik, her yönden kesik. Sadece işi gücü bozgunculuk yapmak. Bu tip insanlar işte gerçekten اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Zarar ve ziyanla hesap defterlerini kapatacak, cehennemi boylayacak olanlardır. Evet, şimdi 28. ayet Bakara suresi 28. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum sümme yumitukum sümme yuhyikum sümme ileyhi turcaun. Evet, Rabbimiz ne buyuruyor? Bakınız Bakara suremizin 28. ayetinde. Keyfe tekfurune billahi. Nasıl olur da bunlar Allah'ı inkar ederler? Bu kafirler, bu inanmayanlar nasıl olur da Allah'ı inkar ediveriyorlar? Allah'ı kabule yanaşmıyorlar. Allah'ın gücünü, kudretini kabule yanaşmıyorlar. Nasıl oluyor da bunlar bu inkar bataklığının içerisine giriyorlar? Ve kuntum, onlar, bu inkar eden kimseler, emvaten ölüydiler. Babalarının sulbündeydiler, analarının rahmine intikal ettiler. Belli bir süre orada kaldıktan sonra can verildi. 120. günde can verildi. Orada 9 ay kaldılar. Yeryüzüne insan olarak, canlı olarak çıktılar. Yeryüzünde 5, 10, 20, 50, 100 sene yaşadılar. Sonra Allah'ın takdir ettiği, tayin ettiği ölüm geldi, onları buldu. Sümme yuhyikum, sonra onları öldürdü. Yani cansız iken, yok iken, yok hükmündeyken can verdi, hayat verdi, imkan verdi. Sonra belli bir süre yaşattı, hayat verdi. Sonra da tekrar öldürmek suretiyle kabre ve mezara gönderdi. Sümme yuhyikum, sonra da tekrar diriltecektir o Allah. Diriltecek Rabbimiz. Bütün insanları diriltecek. Bütün insanları hesap vermek üzere, dünyadaki yapıp ettiklerinin karşılığını bulmak üzere, kıyamet günü mahşer yerine mutlaka hesaba çekecektir. Evet, kendisine de döndürüleceğimizi beyan etmek üzere buyuruyor ki, sümme ileyhi turcaun. Dönüp dolaşacağınız yer, onun huzurudur. Onun yanına varacaksınız. Hesabınız orada görülecek. Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Dönüp dolaşacağınız yer kara toprakla bitmiyor. Tekrar diriltilip mahşer yerinde toplanıp hesabınızla görülecektir diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Dönüşün de onun huzuru olduğunu bize beyan ediyor böylece. İşte Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede de bize inkar edenlere bilhassa dünyada siz bu dünyada Allah'ı ve onun gönderdiğini kabul etmemek suretiyle Allah'tan gelen gerçekleri inkar etmek suretiyle, kabul etmemek suretiyle, ölümü, ölümden sonraki hayatı iman etmemek suretiyle nankörlüğünüzü devam mı ettirirsiniz? Böyle yapmayın. O sizi bu dünyada yaratmış, bu dünyaya göndermiş. Sonra da sizi tekrar bu dünyada öldürüp toprağa gönderecek. Oradan da belli bir süre kaldıktan sonra diriltip mahşer yerine gönderecektir buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Okuduğumuz Bakara suremizin 28. ayet-i kerimesinde. 29. ayet-i kerime Huvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemî'a. Bizi yaratanın kendisi olduğunu 28. ayet-i kerimeden öğrendik. 29'da da bizim için yarattıklarını öğrenmiş oluyoruz. Huvellezî, o Allah ki, o bizleri yaratan, bize hayat veren, cansız iken canlı hale getiren, belli bir süre yaşama imkanı veren, sonra öldürüp toprağa, sonra da topraktan diriltip mahşer yerine çıkaracak olan Allah, bizim için halak aleküm, bizler için yaratmıştır, meydana getirmiştir. Fil ardı cemi'a, yeryüzünde ne varsa. Ne yok yeryüzünde? Aklına gelen her şey var. Yeryüzündeki her şey biz insanlar için yaratılmıştır. Dağlar, taşlar, ormanlar, hayvanlar, her şey bizim için. Her şey bizim emrimize amade kılınmış. Kur'an'la sınırlandırma getirilen bazı şeyler yasak, onun dışında her şey bize helaldir. Allah deniz ürünlerini bize helal kılmış. İstediğinden yiyebiliriz. Karada yaşayanlardan da bazılarını haram kılmış. Domuz eti haramdır diyor. Kendiliğinden ölen hayvan haramdır. Onun dışında yiyeceğimiz ve yemeyeceğimiz hayvanların da listesi verilmiş. Topraktan çıkan her şeyi yiyebileceğimiz bize beyan edilmiş. Ama içki yaparsanız bu haramdır, uyuşturucu kullanırsanız bu haramdır denilmiş. Dolayısıyla yeryüzünde ne varsa hepsini biz insanlığın istifadesine sunmuştur Rabbimiz. O Allah yeryüzünde ne varsa hepsini biz insanların istifadesine sunmuştur. Hepsini bizim için yaratmıştır. Sade yeryüzü mü? Hayır. Sümme steva ile semai. Sonra da semaya dönerek, semaya yönelerek, evet, Allah yeryüzünü bizim emrimize halketmiş, bizim istifademize sunmuş. Sümme steva ile semai, sonra da göğe dönerek önce yeryüzü yaratılmış, sonra da semalar yaratılmış. Bazı tefsirlerde bu şekilde kayıtlar da var. Sonra da semayı yaratmak suretiyle فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ O semayı, o gökyüzünü de yedi gök şeklinde düzenlemiştir. Yedi kat olarak düzenlemiştir. O kadar gök var ki insanlar bugün ellerindeki aletleriyle o göktekileri tespit edebilme imkanları dahi yok. Yedi kat semanın birinci katındaki aya bile insanlar çıkabilmiş değiller. Çeyrek asır önce çıkıldığını söylüyorlardı ama o günden bugüne bir daha çıkılmadı. Bazı kimseler aya falan çıkmadılar. Bir çölde bu numarayı yaptılar televizyon kamerasıyla, bunu yutturdular diyenler de var bugün. Evet, bazı yazarlar, çizerler, bilginler de 74 yılında aya çıkılmadı. Bir kurgu film yapmak suretiyle çıkıldığını gösterir gibi yaptılar diyorlar. Çıkılsaydı o günden bugüne 30 senedir tekrar çıkılırdı. İşte Rabbimiz gökyüzünü de 7 kat sema olarak ayarlamıştır. 7 kat olarak düzenlemiştir. Birinci kat semadaki aya bile bugün insanların ulaşabilme imkanı yok. Diğer kat semalarında neler var? Ne kadar yıldız var? Ne kadar yıldız kümesi var? Galaksi var? Bunu da bilme imkanımız yok bugün. Halen ışığı dünyaya gelmeyen yıldızların var oluşundan bahsedilir astronomi ve coğrafya bilginleri tarafından bugün. İşte Rabbimiz dünyayı bizim emrimize yaratmış, üzerimize de 7 kat semayı meydana getirmiş. Ve huve bikulli şeyin alim. Evet. Ve yalnızca işte bu Allah'tır, her şeyi tam bilen. Her şeyi bilen Allah yeryüzünü bizim emrimize, gökyüzünü de yine bizim emrimize amade kılıvermiş. Böylece Rabbimiz biz insanların emrine dünyadaki her şeyin verildiğini, semanın da 7 kat olarak yaratıldığını bize emretmiş oluyor. Bakara suremizin 30. ayeti kerimesi. Rabbimiz dikkatlerimizi geçmiş dönemlere çekiyor. İlk atamız, ilk babamız Hazreti Adem'in yaratılışına çekiyor. Evet, insanlığın ilk atası Hazreti Adem topraktan yaratılmış. Hazreti Adem topraktan yaratılmıştır. Bu topraktan yaratılan Adem'in neslinden de sonradan bizler türeyip çoğalıp gelmekteyiz. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimeyle, 30. ayet-i kerimeyle değişik bir konuyla bize şu bilgileri bildiriyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Bir zamanlar Rabbin meleklere demişti ki, Allah bir gün melekleri toplayıp onlara demiş, söylemiş, ne demiş? Bilgi veriyor onlara. اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَ Ben yeryüzünde benim hükümlerimi uygulayacak, benim otoritemi yeryüzüne hakim kılacak bir yetkili, bir halife, bir temsilci yaratacağım demişti. Allah meleklere bilgi veriyor. Allah meleklere böyle birini yaratacağını, meydana getireceğinin bilgisini veriyor. Meleklere bu şekilde Allah diyor ki, ben yeryüzünde benim otoritemi, benim kanunlarımı, benim hakimiyetimi yürütecek, benim namıma bu işleri görecek birini yaratacağım. Siz melekler nurdan yaratıldınız. Sadece beni tesbih edersiniz, sizde nefis yok, sizin şeytan vasıtasıyla aldanmanız yok. Çünkü iradeniz yok sizin. Ben iradesi olan, hem nefsine, hem şeytana, hem de benim yoluma uyabilecek kabiliyette birini yaratacağım diyor Rabbi Zülcelal'imiz. İşte bu ayet-i kerimeyle birlikte bu gerçek bildiriliyor bize. Bir zamanlar Rabbimiz meleklere böyle demişti. Ben yeryüzünde bu şekilde birini yaratacağım. Galu, onlar da demişlerdi ki, melekler itiraz etmek suretiyle demişlerdi ki, etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dima. Melekler de demişlerdi ki, sen yeryüzünde kan dökecek, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak birini mi yaratıyorsun? Evet, ne biliyorlardı bunlar bunun bozgunculuk çıkaracağını, kan dökeceğini? Herhalde önceden Adem adı altında birileri yaratılmıştı. Tefsirlerimizde bu malumatlar var. Veya Allah onlara önceden bildirmişti. Adem'in hususiyeti, özelliği budur. Böyle birini ben yaratacağım diye bunlara bilgi veriyor. Rabbimiz böyle bir bilgiyi verince melekler itiraz adedine dediler ki, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratıyorsun? Halbuki وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ Biz seni gerekli şekilde övüyoruz, tesbih ediyoruz. Her türlü övgülerin sana ait olduğunu biz devamlı söylüyoruz. Biz seni övgüyle yücelterek, takdis edip dururken, saygı gösterip dururken, orada bozgunculuk yapacak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. İtiraz edercesine böyle cevap verdiler Allah'a. Ama Allah onlara, bakınız ne dedi. قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Sizin bilmediğiniz çok şey var, onları ben bilirim dedi. Siz bu konuyu bilmezsiniz. Siz sadece bildiğiniz kadar konuşursunuz. Gerektiği şekilde bilginiz yoktur sizin. Onu da ben bilirim. Müsaade edin, böyle birini ben yaratacağım. Zaten sizi danışma makamında görmüyorum. Size bilgi veriyorum dedi. Rabbimiz sizi bilgilendirdim. Böyle bir kimseyi yaratacağımı size haber vermiş oldum buyurdu. Böylece Rabbimiz yeryüzünde nurdan yaratılan meleklerin yanı sıra topraktan ve çamurdan yaratılan insanı da Adem'i de meydana getirmiş oldu, yaratmış oldu. Adem'in meleklerden bir farkı olacaktı. O farkı da meleklere göstermek isteyecek Rabbimiz ve okuyacağımız bu devamındaki ayetler 31, 32, 33'te de Rabbimiz bu farklılığı gösterecekti meleklere. Melekler bu farklılığı görecekler şimdi. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلِّهَا Evet. Rabbimiz Adem'e tüm isimleri öğretti. Adem'e her şeyin ismini öğretti. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah bütün isimleri Adem'e öğretti. Meleklerin her türlü bilgiden haberleri yok. Adem ağacı biliyor, taşı biliyor, duvarı biliyor, pencereyi biliyor, kapıyı biliyor, kitabı biliyor, defteri biliyor, her şeyi biliyor. Adem'e her şey öğretilmiş ama meleklerin böyle bilgileri yok. Melekler böyle bilgilendirmeye sahip değiller. Allah Adem'e bu şekilde her türlü bilgiyi öğretti. Sümme arazahum alel melaike. Sonra da meleklere bu işi göstermek üzere. Adem'in bilgisini, gücünü, kuvvetini ve meleklerden değişik bir yaratılışla yaratıldığını göstermek üzere Rabbimiz o söylenecek şeyleri, yani isimlerini bellettiği şeyleri, Adem'in isimlerini öğrendiği şeylerin hepsini meleklere arz etti, sundu. Evet, Allah Adem'e tüm isimleri, eşyanın bütün isimlerini, eşyanın hakikatını öğretti. Sonra da onları, o eşyaları meleklere arz etti. Fekale dedi ki, Enbi'uni bi esma'i ha'ulâi in kuntum sadikin. Evet, siz itiraz ediyorsunuz Adem'in yaratılmasına. Ciddiyseniz bu işte, buyurun, bu eşyaların ismini haber verin bakalım. Ortaya bir sürü eşya koydu. Pencere koydu, kapı koydu, ev koydu, at koydu, araba koydu, bardak koydu, sürahi koydu, mikrofon koydu veya değişik şekiller ortaya koyarak Rabbimiz, buyurun bakalım dedi meleklere, haber verin. Biliyorsanız gerçekten bunların ismini haber verin. Adem hepsini biliyor ama siz bilmiyorsunuz. Eğer biliyorsanız, böyle bir bilginiz varsa bunların isimlerini birer birer bana haber verin bakalım dedi meleklere. Melekler böyle bir teklifle karşı karşıya kalınca, Allah'a karşı böyle bir şeyle karşı karşıya kalınca bilemeyecekler tabi, bilmeleri de mümkün değil. قَالُوا hep birlikte dediler ki سُبْحَانَكْ her yönden sen kusursuz ve eksiksizsin ya Rabbi. Senin kusurun yok, eksiğin yok. Sen her yönüyle her şeyi bilensin, her şeyi yapansın, her şeyi ayarlayansın. لَا عِلْمَ لَنَا bunun bilgisi bizde yoktur. Bu eşyaların bilgisi bizde yok. Bunun sandalye olduğunu, bunun masa olduğunu, bunun pencere, bunun kapı olduğunu biz bilemeyiz. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü sen bize öğretmedin bunları. Bizim bilgimiz sınırlıdır. Sen bize Sübhaneke demeyi bellettin, onu biliriz. Allahu Ekber demeyi bellettin, onu biliriz. Onun dışında eşyanın isimlerini bilemeyiz. Bizim hiçbir bilgimiz yoktur. İlla ma allemtena, senin öğrettiğinden başka bizim bilgimiz yoktur. İnneke entel alimul hakim, sensin her şeyi bilen ve her şeyi uygun biçimde yapan diye cevap verdiler. Evet. Her şeyi bilen sensin ya Rabbi. Bize bildirdiğinden başka bilgimiz yok. Sen Adem'e her şeyi bellettin ama bizim o kadar bilgimiz yok. İnneke entel alimul hakim. Sen her şeyi bilensin. Sen her şeyi uygun biçimde yapansın. Sen eksiksiz biçimde her şeyi yaratansın dediler. Yaptığın her şeyi yerli yerince yapansın dediler. melekler böylece Rabbimize karşı, Rabbimizin gücüne ve kuvvetine karşı aciziyetlerini ortaya koydular ve Allah'ı bu şekilde cevap vermek suretiyle acizliklerini ortaya koydular. Evet. 33. ayet. Gale, Allah da buyurdu ki: Ya Ademu, ey Adem. Ey benim çamurdan, topraktan yarattığım Adem. Meleklerin karşısında kendisini üstün kıldığım Adem. Enbihum bi esmaihim. Sen bu meleklere haber ver bakalım. Şu eşyanın isimlerini onlara haber ver bakalım. Bilsinler, bellesinler. Hemen Adem başladı hepsini söylemeye. Bu sandalyedir, üzerine oturulur. Bu masadır, önüne konur. Bu kapıdır, penceredir, soğuktan sıcaktan korur. Bu aynadır, bu taraktır, bu elbisedir, bu ayakkabıdır demek suretiyle tüm eşyaların ismini birer birer onlara haber verdi ve bildirdi. فَلَمَّا اَنْبَاهُمْ بِاسْمَائِهِمْ Adem tüm isimleri meleklere birer birer haber veriverince gale, Allah buyurdu ki: اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Allah dedi ki: Size göklerin ve yerin gizli gerçeklerini ve açıkladıklarımızın ve gizlediklerinizin tümünü yalnız ben bilirim dememiş miydim? Her şeyi bilen ben değil miyim? Gizli açık ne varsa her şeyi ben bilmem mi? Buyurun, eşyanın isimlerini de biliyordum. Adem'e de öğrettim. Sizin de bundan haberiniz yok. Her şeyi bilen ben değil miyim demek suretiyle Rabbimiz bilgili olduğunu, bilgisinin çok kapsamlı olduğunu da meleklere o anda tekrar bir daha duyurmuş, öğretmiş, göstermiş oldu. Adem'in o isimlere haber vermesiyle birlikte. Evet, 34. ayeti kerime, Bakara suresi 34. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ اَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Bakara suresi 34. ayet. Rabbimiz gücünü ve kuvvetini, yaratıcılıktaki değişik formları meleklere gösterdikten sonra, bilgisinin ne kadar sınırsız olduğunu gösterdikten sonra, bilgilerini Adem'e öğretip kendilerine öğretmediğini bildirdikten sonra, kendi büyüklüğü karşısında secdeye kapanmalarını emir buyurarak, Adem'i kıble kabul etmek suretiyle, haydın bakalım büyüklüğüm karşısında tekrar secdeye kapanın dedi, tüm meleklere emir verdi. Bütün melekler Allah'ın verdiği bu emir karşısında hepsi secdeye kapandılar. Secdeye vardılar. İlla iblis. İblis yani şeytan ise reddetti. Şeytan secdeye varmadı. Binlerce, milyonlarca melek, sayısız melek secdeye vardı. Ama o esnada şeytan dimdik vaziyette kaldı. Eba diretti. Secde etmemek üzere diretti. Vestekbara büyüklendi. Ve kâne minel kâfirîm. Hakkı görmezlikten gelerek, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek kafirlerden olmayı tercih etti ve inkarcılardan oluverdi. Evet, şeytan Allah'ın bu emrine karşı geldi. Allah'ın bu emrine karşı çıktı. Tüm melekler secdeye varmasına rağmen şeytan inadında, ısrarında devam etti. Secdeye varmadı. Ve kafirlerden oldu. İnkarcılardan oldu. Yani Allah'ın emrini dinlemeyenlerden oldu. وَقُلْنَا 35. ayet, Bakara suresi 35. وَقُلْنَا biz dedik ki: يَا آدَمُ ey Adem, اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ Sen ve eşin bu cennette barının bakalım. Sen ve eşin cennete yerleşin bakalım. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا O cennette dilediğiniz her şeyden serbestçe yiyin. Binlerce, milyonlarca çeşidi olan gıda maddesinden, rızıktan, imkanlardan istifade edin. Ama وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Sadece şu yiyeceğe yaklaşmayın. Sadece şuna yaklaşmayın. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ O zaman yaratılış gayesi dışına çıkmış olursunuz, zalimlerden olursunuz, haksızlık edenlerden olursunuz dedi Rabbi Zülcelal'imiz. Evet, Hazreti Adem ve hanımı Havva cennete yerleşiyorlar. Allah onları yarattı, Hazreti Adem'i yarattı, onun kaburga kemiğinden Hazreti Havva anamızı yarattı. İkisi birlikte cennete yerleştiriliyor. Siz burada yerleşin, burada kalın, burada barının. İkiniz birlikte burada istediğiniz şekilde, istediğiniz imkanlardan istifade edebilirsiniz. Fakat sadece şu bir ağaca yaklaşmayın, o zaman haksızlık edenlerden olursunuz, yaratılış gayesinin dışına çıkanlardan olursunuz dedi Rabbi Zülcelal'imiz. Onlara imtihan için bu bir ağaca yaklaşmamalarını tavsiye etti. Bir ağaçtan yememelerini onlara tavsiye buyurdu. Başka surelerde de geçer, A'raf suresinde ve diğer surelerde. Şeytanın Adem ve Havva'yı saptırması biraz geniş anlatılır oralarda, burada biraz kısa geçiyor. Ben o surelerdeki bu malumatı da oradan tamamlamış olayım. Şeytan cennetten kovulunca, secde etmeyince Rabbimiz çık in aşağıya oradan dedi. Şeytan da dedi ki bana mühlet ver, senin kullarını azdırıp saptıracağım. Allah cennetten kovuyor, o hala müsaade istiyor, izin istiyor. Allah'la konuşmasını sürdürüyor. Nihayet Allah'tan müsaadeyi aldı, izini aldı. Ve senin kullarını azdırıp saptıracağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gelmek suretiyle onları yoldan çıkaracağım dedi. Ve o günden bugüne çıkarmaya devam ediyor. İlk vazifesine başladığını gösteriyor bu ayeti kerimede bize. Hazreti Adem ve Havva cennete yerleştirilmiş. Burada kalın, ebediyen yerleşin, ebediyen istifadenize sunulmuştur. Bu imkanlardan istifade edin ama hiçbir şekilde dengesizlik yapmayın, emrimden dışarıya çıkmayın, bu ağaca yaklaşmayın demişti. Şeytan ilk görevini üstlendi, vesvese vermek suretiyle. Çünkü diğer ayeti kerimelerden öğrendiğimize göre şeytanın insanı saptırması ve azdırması yoktur. Ona böyle bir yetki verilmemiştir. Şeytanın böyle bir yetkisi yoktur. İnsanları azdırıp saptırmak, yoldan çıkarma yetkisi yoktur. Şeytan sadece işaret eder. Şeytan sadece insanlara ayartmak için vesvese verir, fısıldar. Kalplerine ve kulaklarına bazı fısıltıyla onlara gel bu tarafa der, işaret ediverir. İşte bu işaret etmesine şeytanın vesvese diyoruz. Şeytan ilk görevine başladı cennetten uzaklaştırıldıktan sonra, vesvese vererek Adem ve Havva'yı da cennetten çıkarmak için bir çabanın içerisine girdi. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا Nihayet sonunda başardı bu işi. Evet. Nihayet şeytan orada ikisini de kandırıp ayaklarını kaydırdı. Adem'i de Havva'yı da kaydırdı. A'raf suresinden öğreniyoruz bu bölümü. Şeytan dedi ki Allah sizi bu ağaçtan niçin yedirtmiyor biliyor musunuz? Hayır dediler. Ebediyen burada kalırsınız veya iki ayrı melek olursunuz diye size yedirtmiyor. Dolayısıyla bundan yerseniz siz melek oluverirsiniz veya burada ebedi kalırsınız. Bu yüzden Allah size yedirtmiyor dedi. Onlara bir de yemin attı. Vallahi billahi bu gerçektir, ben size nasihat ediyorum dedi. Onlar da doğru sandılar. O ağaçtan yiyince bütün cennet elbiselerinden soyutlanıverdiler ve cennetten onlar da çıkmak mecburiyetinde kaldılar. Evet. Allah da onlara dedi ki bu ağaçtan yemeyin, siz cennetten çıkarsınız. Şeytan onlara vesvese vermeye başladı, ayaklarını kaydırdı ve o cennetten onları da çıkarmaya muvaffak oldu. Hazreti Adem'in cennetten çıkışı ile ilgili duası, şeytanın da cennetten uzaklaştırıldığı zamanki Allah'a itirazı var. Şeytan Hazreti Allah'a diyordu ki senin beni azdırıp saptırdığın gibi ben de senin kullarını azdırıp saptıracağım. Suçu kendi üzerine almıyor. Secde etmemek bir suç idi. Cennette işlenen ilk suçu şeytan işlemişti. Secde etmemek suçu. Ama bu suçu ben işledim demiyordu şeytan. Diyordu ki Allah'a senin beni azdırıp saptırdığın gibi ben de senin kullarını dosdoğru yolun üzerine oturup azdırıp saptıracağım. Hazreti Adem ve Havva da cennetten uzaklaştırıldıklarında, diğer yüzüne indirildiklerinde قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ diyorlardı. Ya Rabbi, bu ağaca yaklaşma demiştin ama yaklaştık. Bu ağaçtan yemeyin demiştin ama yemiş olduk. Biz nefsimize zulmettik. Biz yanlışlık ettik, biz haksızlık ettik. Sen bize acımazsan, merhamet etmezsen biz zararda ve ziyanda oluruz demişti. İşte Adem'in tavrı bu, şeytanın tavrı bu. Suçu başkasına atmak şeytani tavır, suçu kendisinde görmek Adem'i tavırdır. Bugün de insanlar toplumdaki bazı hadiselere karşı eğer suçu kendilerine görmüyorlarsa şeytani tavrı sergiliyorlar demektir. Suç benimdir. Çoluk çocuğumuz bu hale geldi. Namaz kılmıyorlar. Hepsi değişik kılık kıyafette, sözümüzü dinlemiyorlar. Suçlu kim? Anne ve baba. Ona İslami terbiye vermediğinden, onu o şekilde eğitmediğinden dolayı. İşte bu yüzden insanlar her bir hadisede kendisini suçlu görecek. Adem'in neslinden geldiğini iddia ediyorsa, Adem'i tavrı ortaya koyacak. Suçlu benim, eğitim yapmadım. Suçlu benim, sokağa terk ettim. Suçlu benim, televizyon kanallarına terk ettim. Bu çocuk da böylece ahlaksız oldu, böylece İslam'dan uzaklaştı demek suretiyle. İşte Hazreti Adem'le şeytanın tavırlarını da bu şekilde öğrenmiş olduk. Allah secde et dedi, o secdeye yanaşmadı. Cennetten kovuldu. Adem ve Havva'ya da şu ağaca yaklaşmayın, onun dışında her şeyden yemeniz, istifade etmeniz serbest denildi. Şeytan onları vesvese vermek suretiyle o ağaca yaklaştırdı. Ebedi olarak burada kalırsınız veya iki ayrı melek olursunuz diye onlara da bunu böylece söyledi. Ayakları kaydı. Onlar da o hatayı işlediler. Onlar da cennetten dünyaya döndürüldüler. Ve kul nehbitu ba'dukum li ba'din adu. Biz de dedik ki inin bakalım yeryüzüne birbirinize düşman olarak. İnsanlar birbirine düşman olabilir veya şeytan insanlara, insanlar da şeytana düşman olabilir. Yani herkes düşmanını bilsin diye Allah yeryüzüne gönderdi. Adem'in neslinden de birbirine düşman olanlar çıkacak kendi aralarında veya şeytana düşman olup şeytanın da kendilerine düşman olduğu kimseler çıkacaktır. İşte yeryüzüne şeytan da indi, Adem ve Havva da indiler. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاءٌ اِلَاح۪ينَ Böylece size yeryüzünde belli bir süre yaşama imkanı, geçinme imkanı, barınma imkanı vardır. Siz yeryüzüne gideceksiniz, orada doğup, büyüyüp, gelişip belli bir süre yaşadıktan sonra tekrar öleceksiniz. Ölümden sonra tekrar diriltilip huzuruma geleceksiniz diye Allah yeryüzüne imtihan için belli bir süreyle Adem ve torunlarını, çocuklarını göndermiş oluyor. Böylece Bakara suremizin 36. ayeti kerimesinde okuduk. 37. ayeti kerimeyi de okuyalım. Bugünkü dersimize son verelim. Rabbimiz Bakara suresinin 37. ayeti kerimesinde de bakınız ne buyuruyor. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ Cennetten dünyaya gönderilen Adem, Rabbinden tevbeye götürücü sözler belleyip aldı. Tevbe nasıl yapılır onu öğrendi. Rabbine karşı hata işleyen kimse nasıl kendisini affettirir, bağışlattırır onları öğrendi Rabbinden. Evet, Rabbinden onları öğrendi. Rabbinden onları belledi, ona yalvardı. Allah da onun tevbesini kabul etti. Fetâbe aleyh. Yaptığı tevbeyi Allah kabul etti. İşlediği hatadan dolayı suçlu olduğunu itiraf ederek ben hata ettim, ben yanlışlık yaptım dedi. Ve bu şekilde Allah Adem'e hem nasıl tevbe edileceğini öğretti, hem de ettiği o tevbeyi kabul etti. Çünkü innehu huvettevvabirrahim. O tevbeleri çokça kabul eden ve kullarına karşı çok acıyan ve merhamet edendir. Allah tevbeleri kabul edendir. İnsan bile tevbeyi kabul etmiyor bazen. Kardeşim hata ettim, affet beni, bağışla beni, kusuruma bakma. Hayır. Yaptığı çok basit bir şeydir ama insan kabul etmiyor. Hatta o dereceye vardırıyor ki bugün insanlar, benim tabutuma elini sürme. Sen ölürsen ben de senin tabutuna elini sürmem diyor. Nedir? Beş paralık dünyalık bir şey. Bu yüzden insanlar birbirini affetmiyor, bağışlamıyor. Ama Allah İnnehu huve tevvabur rahim. Tevbeleri çok çok kabul edendir. Kullarına çokça acıyandır. Ne zaman tevbe edersen et, Allah kabul eder. Sadece kıyamet kopacağı esnada tevbe etme ve ölüm anında tevbe etme. Onun dışında her an tevbe etme imkanın var. 100 tane insan öldürsen bile tevben kabul edilir. Tevbe et, Allah'a dön, Allah'a yönel. Allah mutlaka tevbeleri kabul edendir. Senin de tevbeni Allah kabul edecektir. Böylece Rabbimizin kitabımızda Bakara suremizdeki bize bildirdiği Bakara suresinin 25 ile 37. ayet-i kerimelerini de bugün okumuş, öğrenmiş, anlamış olduk. Bu okuduğumuz, öğrendiğimiz ayet-i kerimelere göre Allah bize yaşama imkanı nasip etsin. Bu yolda Allah'ın yolunda hayatımızı devam ettirenlerden olalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.